więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Pokonał 3-1 grającą od 12 minuty Krakowie, a później Korona wygrała w Kielcach z Arką. Bartosz Rzymaniak przyznał, że trochę trzeba było się pomęczyć. W stosunku bramki mieliśmy całkowicie mecz pod kontrolą. Przy 1-0 powinniśmy w pierwszej połowie wykorzystać jedną z kontr i zdobyć tą drugą bramkę i grałoby się zdecydowanie spokojniej. W drugiej połowie udało nam się na 2-0 i troszeczkę się za bardzo cofnęliśmy i ta bramka nam pokrzyżowała plany, bo znowu jeszcze niżej stanęliśmy i Arka, wbijając te piłki, miała nadzieję, że wyrówna w tym meczu i kilka razy bywało groźnie, ale fajnie, że tak się skończyło i 3 punkty zostają w Kielcach. Wracający do Gdyni piłkarze Arki mogliby zatrzymać się na chwilę w Sopocie, bo tam poznaliśmy już mistrzynię Europy w windsurfingu. Zofia Nocetti-Klepacka zapewniła sobie zwycięstwo jeszcze przed dzisiejszym wyścigiem medalowym, a w tym wystąpi jeszcze jedna Polka, Małgorzata Białecka. Bardzo mnie to cieszy, bo w końcu jakoś ta żegluga zaczęła wyglądać. Na pewno będę walczyć. Zdecydowanie całe te regaty szły strasznie pod górę. Nie miałam najlepszego początku, później jeszcze przypełniał się fall start. No to by dzisiaj poszło już jak trzeba. W finale rywalizacji panów wystąpi też 2 Polaków, Paweł Tarnowski i Radosław Furmański, ale tylko ten drugi ma jeszcze szansę na medal. Medal, a nawet medale mamy też w kajakarstwie. Najpierw po srebro popłynęli Kanadyjkarze Arsen Śliwiński i Michał Łubniewski w rywalizacji dwójek na dystansie 200 metrów, a później ich sukces powtórzyły Justyna Iskrzycka i Paulina Paszek w wyścigu dwójek na 1000 metrów. Występ dziewczyn oceniła brązowa medalistka olimpijska z Sydney i Aten, Beata Sokołowska-Kulesza. W tamtym roku zdobyły brąz, w tym roku srebro, czyli za rok tak naprawdę, nie chcę mówić głośno, ale wypadałoby złoto. Na pewno muszą trochę jeszcze w stosunku do Węgierek oczywiście, bo do innych osad nie, popracować nad wytrzymałością, ale myślę, że trener o to się postara. One są jeszcze bardzo młode i już zdobywają medale, to co tak naprawdę będzie za kilka lat. Kolejne szanse medalowe dzisiaj. A serwis kończymy tenisem. Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze zagra w wielkoszlemowym US Open. W decydującym spotkaniu pokonał Hiszpana Pedro Martineza 6-3, 6-3. Cieszy oczywiście fakt, że w tym męskim polskim tenisie coś się zaczyna dziać od czasów Jerzego Janowicza czy Łukasza Kubota, który jeszcze wtedy grał singla. Jest człowiek, który daje nam powody do radości. Czekam, szczerze mówiąc, bardzo na taki moment, gdzie ten mozolnie budowany ranking przez Huberta w turniejach challengerowych przez lata pozwoli mu na występy w wielkim szlemie bez udziału w eliminacjach. To są zawsze też trudne przeprawy, a wiadomo, że z takiej pozycji wyjściowej, gdzie się przyjeżdża od razu na turniej główny, można sprawiać niespodzianki. Mówił komentator i trener tenisa Michał Lewandowski. Hurkacz jest 3. Polakiem w turnieju singlowym US Open. Zagrają jeszcze Agnieszka Radwańska i Magda Linet. Burza dziś głównie na wschodzie, może im towarzyszyć grad. Na zachodzie więcej pogodnego nieba. Dziś dużo chłodniej niż wczoraj. W Koszalinie, Gdańsku i Olsztynie 19 stopni. We Wrocławiu, Opolu i Kielcach 20, w Białymstoku i Krakowie 21, w Rzeszowie i Lublinie 25 do 27 w Przemyślu. Trójka. Program 3. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do poniedziałku! W sklepach Euro! Drugi produkt 25% taniej! Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jak sobota, to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu i tylko tam. Od soboty w Lidlu karkówka wieprzowa marki Rzeźnik 47% taniej, 8,95 za kilogram. Kiełbasa śląska 40% taniej, 11,69 za 1,3 kg oraz winogrona jasne 3,79 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. W moim biznesie liczą się przejechane kilometry. Dlatego tak ważne są oszczędności na paliwie. Z kartą Biznes Tank od Orlenu mam zniżki już od pierwszego zatankowanego litra i mogę spokojnie prowadzić swoją firmę. Korzystaj aktywnie z karty Biznes Tank i ciesz się rabatami na paliwo. Skorzystaj z promocji i zyskaj 5 groszy na paliwie Standard i aż 10 na paliwie Verba. Nie masz jeszcze karty Biznes Tank? Wejdź na stronę biznestank.orlen.pl i sprawdź szczegóły. Kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Już teraz w Lidlu ubranka dla dzieci są jeszcze tańsze. To nie pomyłka. Lepsze, wytrzymalsze, a do tego jeszcze tańsze. Dwupak Body w supercenie 9,99. Tylko 5 zł za sztukę przy zakupie dwupaku. Tak, tylko 5 zł. A bluza z miękkiego polaru lub sztruksowe spodnie jedynie 17,99 za sztukę lub parę. Przebadane i bezpieczne dla zdrowia Twojego dziecka. Nie wierzysz? Przekonaj się!

Żegnamy reklamy.